Bună seara, stimați ascultători! Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici, Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Seara aceasta vor recita din Odele Marea Mureșului Simon Salcă, Virginia Paraschiv și Mihai Ganea. Odele Marea Mureșului. Zăpezile sunt calde, frunzile munților netede, ochiul din prelucă blând, sângele aur, inima plumb și aramă. Oamenii stau agățați de spinarea stâncilor materne, scormonind zările cu focul din privire domol. Femeile dau zile vieții, iar pruncii viață zilelor dau. Acolo toate săptămânile sunt duminici, hainele sunt de sărbătoare toate, țuica din prună mistreață, slana-i cărnoasă, pâinea din grâu aurit. Munca e izvor de comoară, răsplata pe măsura muncii croită. Și nimeni nu moare acolo, ci doar adoarme un pic. Iar ochii văd încă mult timp după aceea și râd sau plâng, cum e vremea. Acolo, cineva mi-a îngropat în zăpadă inima. Astfel, izvoarele toate, calde râuri și doruri petrec printre șesuri, până departe, la mine, ajung. rădăcini umplu golul din piept cu cenușă. Amânată candelă. Gândul meu pulsează ca o inimă în care iubirea a intrat albastră, adusă de o caleașcă de aur, într-un asfințit de nădejde, când nori scuturau penele albe peste chipul vânăt al destinului. De atunci mi-am pierdut clipa și-mi țin viața pe genunchi. Între deschise buzele mi-a de speranța neliniștitelor aripi ce cadă odihnă pe o retină de patim din ochiul negru al singurătății. Gândul meu pulsează ca o inimă în care iubirea a intrat albastră, aducând o ploaie de liniște, despletind vântul din mânie, încălzindu-mi icoanele ce se întorc la același izvor, unde încep toate și se sfârșesc mereu când eu voi trece, iar anii adunase vor și scădea din sorocul și la sorocul unor nădejdi. Albastră inima, iubirea a tot și de toate. Într-o zi, amânată candelă de argint, va pleca în chealașca de aur trasă de trei cerbi albi spre țara zăpezilor calde, îngropând cenușa celor patru zări într-o inimă de diamant. Antilolita. Și iată cum ai pierdut speranța, dintr-o da până la suferință ai pierdut totul. Acum umbra ta aruncată peste umbra nenorocului iscodește spaimele neputinței. Într-o zi îți va reuși tentativa de sinucidere. Primele încercări vor culmina cu prorocirea diavolului. Te-ai întors în matca ta, asemeni răului negru. fără putință de revărsare peste câmpiile albastre. Iată, cerul se închide cenușiu în fața lacrimei tale, ultima zvâcnire de disperare. Tinde să curgă în arterele morții Dumnezeu, cel pe care l-ai negat și hulit pentru nașterea ta păcătoasă, te iartă și te mântuiește fără voia ta. Într-o intenție de binecuvântare, din fericire, pentru tine nu există înviere și taină. Mori odată cu șarpele care ți-a înveninat păcatele. Mori odată cu ultima patimă. Nimeni nu-ți va cunoaște mormântul și locul acesta în univers. Pentru tine, mărul din pomul cunoașterii a fost otrăvit. Nici șarpele nu știa acest lucru. Dumnezeu aranjase această amănunt, așteptând milenii ca cineva să-l atingă, să-l muște cu lăcomie, apoi să moară cu mor în patimi, înveninații. Acum, ascuns în extrema ta disperare, te răsucești în fantezie erotice, din care timpul scurge într-o zbatere tristă, picătura de spaimă. Mori și tu nu te mai saturi de moarte, plângi și nu te mai saturi de lacrimi. Ochii mei, ochii mamei, privesc în oglindă. Prin ochii mei văd ochii mamei. Cum se umezesc așa deodată în fața mea? Îi văd vinișoarele atât de fine, atât de clar desenate. Cu privirea ei, mai înțetoșată spre bătrânețe. Ochii săi roșii mă privesc cu milă întrebându-mă: ai mâncat ceva? Nu ți-e foame, dragul mamei? Pe unde-ți umblă piciorușele, copilule? Să nu întârzi, să vii odată cu apusul soarelui. Ai grijă ce faci. Ochii mamei mă privesc din oglindă. Sunt ochii mei, care atât de mult seamănă cu ochii mamei. În rădăcinile sale, înfipt pe malul siretului Laco. Ce lume! Unde este Driada? Driada, văpaia suplicilor mele, secate de ură, de dor, și dorul de ură. Ce buze albastre sau roșii după vreme, asortate nădejde barbare. Aș pleca oriunde și oricând, dar rădăcinile au umplut malul. Iar tu, copac blestemat, mergător, cu picioarele mele văzlind peste clipe de vară și vară, de stele, vai, pe unde-mi port sandalele? Ce grijă am de rădăcinile tale? Te-am strâns sărutându-te, pradă mică și fragedă, iar umbra mea acoperită de umbra frunzișului mincinos, pe umbra ta plecată, în fiorul divin, cu praf uitător, sub podul îngust de lumină, vreascuri de timp aprindeam. Ce zile de vară și toamnă și iarnă au curs peste acea primăvară cu suflet de lemn. Exodul. Am epuizat constelațiile. Nu mai am visuri. Îmi joc ultima carte într-o gaură neagră, înghițit de purtătorul de litere și zodii. Evadez din grațiile faraonului și mă lupt în zor cu creatorul meu pentru binecuvântare. Așa ar putea începe marea prefacere, cu tornade și speranțe. Poezia sau moartea? Mari abstracte furii și patetice epistole nescrise, fără date biografice despre acrobații la trapez. Din ochi și constelații, curge noaptea noastră, întuneric văscos multiplicat de vis unui orb în lunetă. Mă predau, Atenais. Mă dau învins, Atenais. Menageria din emisferele mele cerebrale cere poezie sau moarte. Impuls. Îndelung parcurs șovăielnic spre nu știu ce sfârșit neprogramat, Atenais, totul rămâne confuz în cuvinte, speranța, timpul, drumul pierdut, mersul pe stele, Atenais, cu degetul lipit de drăgaci, mereu ochin cuvintele cu spaimă, ca o galaxie în implozie, ca o viață revărsată. Eu nu pot să te fac să te mai naști încă o dată, Atenais. Iubirea mea este o stea explodată într-o picătură din sângele tău. Menageria de gheață. De aici, sub perspectiva chelneriței, auzi toată menageria din gelateria umană. Totul e rece, cuțitul, inima, amintirile care înjunghi orbite de întuneric. Singurătatea mea alimentează marea și mica circulație cu lumina interioară. Menageria de gheață. O cometă rătăcită între Evanghelia lui Ioan și cea lui Iuda. Menageria de gheață. Îmi fac inventarul la timp. Ultimul deceniu l-am pierdut. Menageria mi-a ascuns idului printre sloiuri. Chelnerița e oarb. Bătrânul din Breb. Stătea bătrânul acela în prag de mănăstire. Părea sculptat de meșter în atotimp de vară. Zăceau alături cioburi de vreme în adormire, înghesuite în ziduri cu zeii lor de ceară. Și nu plângeau copacii, nici lucitoarea cale ce duce către Iza miros de busuioc, când dealul cu picina își prăvălea spre vale, aceeași răstignire lipsită de noroc. Călca pământul rece opinca lui străbună, cureaua împletită din zeci de primăveri, ținea legată taina părinților cu nună, din florile ce-au curs pe apele de ieri. Iar barba lui mai aspră ca piatra din hotare, ținea obrazul roșu în palmele de lemn. Întreaga mănăstire plutea ușor, din zare venea spre noi chemarea nebună ca un semn. Stătea bătrânul acela în prag de mănăstire, părea ascultat de meșteri în anotimp de vară. Zăceau alături cioburi de vremi în adormire, înghesuite în ziduri cu zeii lor de ceară. Nunta Marina. E nunta cu erou din Irak. Mireasa, iubitoare și distinsă, atât de gravă și frumoasă pare fotografia de salon cuprinsă. Buchetul alb și rochia decoltată adaugă un farmec de lumină, în timp ce ochii triși privirea-și plimbă pe fața mirelui desfigurată. În loc de nas, o fosă se întrevede, adumecând sub buze arse locul bărbiei dispărută în explozii, urechea amputată în intervenții. El, într-o impecabilă postură, de gală uniforma cu medalii, mai mult simbol decât caricatură. Această nuntă e totuși minunată. La Martea Violei. Ce aură tremură pe fruntea Violei și cum mai strălucește junghiul din ochiul ei nemărginit. Îi simt gândul mângâindu-mi șuvița, duc mâna la frunte și sângele mamei mă strigă din munți. Câte flori au crescut, transparente mâinile ei nu mai sunt. Bing, bang, mușcatele roșii, udă ferestrele năruite, bing, bang, dantela de o viață, mă înfășor în tablouri și acul scobește în fir de uitare fiorul neliniștitelor clipe. Bunicul acceptă de bună voie să moară, unchii s-au lăsat încă o dată de castane. Regele scapă pe tata de război, ce frumos sunt sânii violei. Ai mâncat, dragul mamei, candela, candela, bing, bang, mușcatele roșii, dantela, dantela, bunicul, bunica și unchii contrabandiști, Ardealul e al nostru, sângele violei curge în sângele nostru. Din ochiul meu, ochiul violei zâmbește. Munții mergători, ei ar pleca cu satele în spinări, spre șesuri grele de lumină pline, prin șerpuite tainice cărări, călcând cu pașii grei peste coline. Oriunde și oricând ar vrea să-și mire, cu dor de ape învolburate în stânci, speranțele adunate într-o iubire, de acele câmpuri galbene și adânci, și nopți cu vijelii de dor încinse, când stelele-și trezesc în zori cocoșii, ei pleacă uneori cu brațe întinse, lăsând păduri pe fund de lacuri roșii. Și vine vreme bună în vreme rea, și în dureri se nasc dureri de stâncă, ei stau, doar eu îi simt cum ar pleca spre acele șesuri nevăzute încă. Lupul însângerat se tânguie cerul cu urle de haită, când luna își arată conul în orbită, pe creasta zăpezii se scutură brazii și cerbul aleargă cu spaima încopită. Se aștern umbre grele pe dâra de stâncă și vin după semnul de purpură în zbor, în frunte lupul ce sângere încă din rana profundă ferbinte izvor. El trece cu moartea în colții de piatră și gloria-și poartă pe coama semeață. Din coarnele cerbului picură noaptea, pe urme de stele, pe urme de ceață. Pe culmea înaltă, sub albe pleiade, flămândă, așteaptă o haită răzleață. Sfârșitul-i tot una, ori viață, ori moarte, un hoit să rămână pe câmpul de gheață. Vântul nordului. Vântul nordului statornic, șuierând seară de seară, trembră oglinda Tisei, nevăzută în cer povară, și se duce fără preget, fără dor și fără taină, până în măgura cea aspră, scuturând a nopții haină, urcă aburii din unde, pas cu pas, în revenire, pentru ca să le prăvale într-o altă adormire. Iar sub cetina ce scurge picăturile pe carte, umbre trec din altă lume, altă viață, altă moarte. Ziduri noi cu mii de nume și nescrise epigrafe stau la ușa închisorii, mărturii fără parafe. Cine astăzi le mai ține socoteala împlinită? Câți au fost? Câți au șters praful de pe cronica tocită? S-a uscat pe ochi noroiul cu sămânța lui de vise? Au plecat sub gloanțe trase din trașee interzise? Iar alături, ca o smoală de întuneric, și mai greu, mărturii cimitirul de copii ce plâng mereu. Au trăit aici oameni și neoameni, la oaltă, din industria terorii, într-o urbe blestemată. Câți au fost, câți o să fie, și mai sunt cei ce așteaptă? Milă, îndurare, Doamne, milă înaltă judecată. Vântul nordului statornic, șuierând seară de seară, tremură oglinda Tisei, nevăzut în cer, povară. Ultimul cavaler. El trece cu martul frate și prieten, dar calul îi poartă în șaca pe trei, iar templul se zbate morganic pe zare, ei singuri și calul cu pașii de fier. Departe casa, departe mormântul, drumeții se îndamnă cu râvnă la șes, lăsat-o pe stâncă o cruce de sânge, ca semn pelerinii când vin la cules. Prin aer, prin apă și flăcări se îndeamnă, la capătul vremii poteca cu trudă, frumosul își piaptănă complice rugul și șterge din cronică templul cu ciudă. Zadarnica sudă o frunte nebună, sămânța-i departe prin veacuri trecută, iar cupa durerii azi plină de slavă, la locuri de taină se poartă înținută. Vai, spada-i cade sălbatic din mână, când calul se împiedică greu de măslin. Mai sunt trecători de păzit până în ziua, mai sunt hoți pe aici și alții ce vin. Vai, mănăstirea cu schele în flăcări, armura sclipește adânc prin sutană, și marele meșter îndeamnă zidarii să predice pâinea și vinul la strană. E primul ce merge cu tainică vorbă, e primul ce arde sub purpură cruce, și ultimul sol ce se scurge din templu, și ultimul Crist cavaler ce se duce. Se pierde în zare o gură de vierme, ce înghite cei șapte tovarăși de drum. Departe vor duce din spații celeste, sămânța și cupa prin ceață și scrum. Zăpezile albastre, unde mai sunt zăpezile albastre și calde din amurgul străvezii? Pierdute sunt de acum în avalanșe, pierdute sunt iubirile târzii. Mai ning domol din cer alte colinde, peste ținutul meu cu dor nespus, iubita tandră, brațul și-l întinde, să prindă fulgii iernice s-a dus. Mai lungă îmi pare iarna asta plină, de atâta plumoroacă atârnată, pe brazii zvelți și albaștri de lumină, ce tremură pe bolta înstelată. Și-mi tremură deodată brațul rece, pe umărul tovarășei de drum, mă năbădește timpul care trece cu amintiri de ceață și de scrum. Unde mai sunt zăpezile albastre și calde din amurguri străvezii? Pierdute sunt de acum în avalanșe, pierdute sunt iubirile târzii. Ați ascultat Inflexiuni spirituale, o emisiune de Mihai Ganea și Vidina Paraschiv. Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare audiție plăcută.